Damy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, minęła 22. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Holandii euforia po wygranym meczu z Polską. W Hiszpanii protesty przeciwko monarchii. Po ulewie w Elblągu strażacy mieli pełne ręce roboty. Holendrzy świętują zwycięstwo nad Polską 2-1 na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Wielu z nich przed meczem było przekonanych, że pomarańczowi bez większego wysiłku pokonają biało-czerwonych. Razem z grupą piłkarek mecz w amsterdamskim pubie oglądała nasza korespondentka Katarzyna Van Rooyen. Dużo właśnie atakują Holendrzy, ale też widzą, że Polacy bardzo się bronią, więc myślę, że będzie dobry mecz. 1-0. Jak to możliwe? Jestem dumna z Polski, ale tego się nie spodziewaliśmy. Zdobędziemy następnego gola. Z Holandią będzie wszystko dobrze. Ponieważ nie było Lewandowskiego, to byłyśmy przekonane, że Polacy nie strzelą żadnego gola. Oni dzisiaj naprawdę dobrze grali. Kilka tysięcy osób protestowało w centrum Madrytu przeciwko hiszpańskiej monarchii. Demonstracje zorganizowały środowiska skrajnie lewicowe w związku z przypadającą za kilka dni 10. rocznicą objęcia tronu przez króla Filipa VI Bourbona. Demokracja w Hiszpanii nie jest pełna, ponieważ w kraju wciąż uprzywilejowana jest rodzina królewska. Dzieje się tak dzięki przekazywaniu władzy z pokolenia na pokolenie, mówiła sekretarz generalna reprezentowanej w parlamencie partii Podemos przed rozpoczęciem marszu pod hasłem Na rzecz Trzeciej Republiki. Tłum skandował hasła takie jak Precz z monarchią, Filip VI ostatni i Niech żyje Republika. A na transparentach można było przeczytać podobnej w wymowie hasła Królu odejdź, 10 lat wystarczy, tak dla demokracji, nie dla monarchii. Filip VI wstąpił na tron Hiszpanii 19 czerwca 2014 roku, ponad 2 tygodnie po abdykacji swojego ojca Juana Carlosa I. Obfite opady deszczu spowodowały zalanie kilkunastu ulic w Elblągu. Koło południa przez miasto przeszła ściana deszczu, a strażacy mieli pełne ręce roboty. Najgorzej sytuacja wygląda w południowych częściach miasta. Podtopione zostały m.in. piwnice posesji znajdujących się przy ulicach Grunwaldzkiej, Rawskiej, Firleja i Morszyńskiej. Do godziny 14 strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu wypompowywali wodę łącznie z 14 piwnic. W całym Elblągu tryskała woda ze studzienek, które nie nadążały z jej odpływem. Pomimo opadów nie ma zagrożenia wzrostem poziomu wody w rzekach i jeziorach w zachodniej części Warmii i Mazur. Na informację zabrał Jan Sulecki z Polskiego Radia Olsztyn. Na szczecińskiej Rusałce odbył się pokaz pływających modeli statków. Statki były konstruowane przez ostatni rok w pracowni modelarstwa okrętowego Pałacu Młodzieży i dziś wypłynęły w swój pierwszy rejs. Testerami miniatur statków były dzieci. Pływam. Taką ósemkę robię. To jest holownik. Taki biały kadłub ma, nadbudówka szara. Czuję się, jakbym po prostu los tego statku zależał ode mnie. Andrzej Niesterowi, prowadzę pracownię modelarstwa okrętowego. Wcześniej trzymam w ręku nadajnik, na którym się znajdują joysticki, które sterują sterem i silnikiem. Byłem małym chłopcem, to faktycznie miałem taki model, oczywiście kupiony, niezbudowany. Tak fajnie popatrzeć i przy okazji z dziećmi, żeby też zobaczyły, że coś fajnego można robić poza siedzeniem przed komputerem. Bardzo mi się podobało kierowanie statkiem. Fajnie było nim sułować. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i zanikającymi burzami na wschodzie kraju, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu i w centrum do 17 stopni na krańcach południowo-wschodnich. W kotlinach podgórskich od 8 do 10 stopni, a wiatr słaby z kierunków południowych i zachodnich w czasie burz. Możliwe porywy do 60 km na godzinę.

To już 10 lat, kiedy pojawiła się ta płyta Berioskele Oli Bilińskiej, a Ingele a Meidele, chłopczyk, dziewczynka. Rafał Rogiński grający na gitarze, Mikołaj Trzaska na klarnecie basowym, Michał Moniuszko na kontrabasie, Kacper Schroeder na trąbce i Ola Bilińska. No, można powiedzieć, że super skład, ale Ola pracuje właśnie z takimi muzykami i w tym roku pojawiła się zupełnie nowa grupa, w której także pojawia się Ola Bilińska. Miłosz Pękala, Ola Rzepka i Noam Zylberberg. Fragmenty płyty Nachum już Państwu prezentowaliśmy. Dzisiaj już za kilka minut o tej płycie także porozmawiamy, ale zanim to nastąpi, to Schloimele. Jeszcze jedna kompozycja z udziałem Oli Bilińskiej. Der Gärtner heißt Abremele, sein Weib allein a Chomele, Schleimele, a Kindele, a Kleins. A Neuzerel, a Spiegele, erst der Reis von Wiegele, singt sich schon an Igendel, a Scheins. A Neuzerel, a Spiegele, erst der Reis von Wiegele, singt sich schon an Igendel, a weiße Heimele, zerchossen liegt aus Bäumele, Zweige Licht zerworfen auf der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribele, ein Windele versarfet in der Erde. Von dem Schein im Stiebele, geblieben ist ein Kribele, ein Windele versarfet. Lojmele i zespół Nachum. Ola Bilińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapowiadana od godziny 21:00. Jesteś razem z nami. Bardzo się z tego cieszę. Co słychać w Sejnach? O, słychać dużo dobrej muzyki przede wszystkim, bo o to dba ostatnio szczególnie Michał Moniuszko, który ma swoją serię Muzyka Miejsca w Pograniczu i naprawdę fantastyczni artyści przyjeżdżają do nas. Antonina Nowacka była, Tomek Mirt ostatnio, Teoniki Rozynek gra u nas w czwartek, więc zapraszamy też serdecznie do Sejn. Czy już lato w Sejnach, czy... I jeszcze, właśnie to jest taki osobny program, nie lato w Pograniczu, tylko Muzyka Miejsca, ale też realizowana w ramach Ośrodka Pogranicza. Ja pytam o porę roku. A porę? Czy już jest zapachy, że już w Sejnach, bo wiesz, my jesteśmy... O mamo, to mogę przez godzinę teraz mówić. Jesteśmy tutaj zamknięci, wiesz, w naszym pięknym studiu, a ty przybywasz z innego świata, więc... Tak. No jest najlepsza pora roku teraz na Sejnejszczyźnie. Wszystko kwitnie, wszystko pachnie. U nas jest ta wegetacja 2-3 tygodnie później niż tutaj w Warszawie, więc jeszcze są jaśminy, jeszcze są bzy już były, ale dużo, dużo wspaniałych zapachów i taka fajna pogoda się zrobiła teraz, że trochę mokro, trochę sucho, trochę słońca i wszystko tak fajnie peruje. No zapraszamy na wydychanie. Nie ma jeszcze turystów? Pewnie. Tak, jest jeszcze spokojniej troszeczkę. Wszystko zaraz tupnie i wybuchnie turystycznie pod koniec miesiąca. Także to jest maj, czerwiec, najwspanialsze miesiące na przyjazd. Bo zanim zaczniemy rozmawiać o muzyce, to Sejny to oczywiście pasjonujący temat, bo mieszkasz tam już od 10? Ponad 10 lat. Tak. Ale wiem i czuję to, że już zrosłaś się z tym miejscem i czujesz się po prostu jak u siebie tam. No zdecydowanie. Ja w ogóle tak troszeczkę się poczułam jak u siebie, jak tam już pierwszy raz przyjechałam i chyba stąd właśnie ta w sumie dość szybka przeprowadzka. Jestem, zdecydowanie się czuję już może nie sejnianką, ale sejnianką, tylko bardziej mieszkanką Sejnejszczyzny, bo my mieszkamy w Krasnogródzie pod Sejnami, gdzie zresztą znajduje się słynny dwór Miłosza. I No, jestem też taką, można powiedzieć, już aktywną członkinią społeczności lokalnej. Staram się nie tylko być po prostu w domu swoim, jako w takiej sypialni pomiędzy próbami, wyjazdami, trasami, tylko staram się jakoś aktywnie też działać tam na miejscu i bardzo się zaangażowałam w edukację i w działania muzyczne z dzieciakami, z młodzieżą na różnych polach i w ośrodku kultury i troszeczkę właśnie w pograniczu i też swoim jakoś tam sumptem mamy taką swoją fundację z przyjaciółmi, też robimy różne kulturalne projekty i muzyczne i związane ze sztuką, więc dużo się dzieje i no mam takie poczucie, że jestem tam. Czyli też na miejscu. Już nie jesteś tą panią z Warszawy, tak? No mam nadzieję, tak, już jestem trochę bardziej panią od muzyki, panią od angielskiego, panią od śpiewania. Fantastycznie. Tak, bardzo się cieszę. No, bardzo się z tego cieszę, bo dzieciaki naprawdę kwitną, kiedy się troszkę je tam zaktywizuje. Nahum to jest to przedsięwzięcie, które pojawiło się ostatnio. Jest już płyta. Słuchaliśmy jej już na antenie Trójki. Przed momentem kolejna kompozycja, czyli ty, Miłosz Pękala, Ola Rzepka, Noam Zylberberg. Ale może zacznijmy od początku. Kim był Nahum? Tytułowy. Nahum Sternheim to był kompozytor związany bardzo mocno z Rzeszowem, gdzie długi czas mieszkał, pod Rzeszowem mieszkał, tworzył, urodził się w małej miejscowości, teraz nie pomnę jej nazwy, ale na Rzeszowszczyźnie. I miał też krótki epizod w Hollywood, gdzie pojechał ze swoim bratem i próbowali w Stanach Zjednoczonych zrobić karierę, każdy w swojej branży. Jego brat akurat nie był muzykiem, tylko rzemieślnikiem, ale Nahumowi się przez chwilę jakiś taki flirt z Hollywood przydarzył, ale była taka tęsknota, podobno, tak twierdzą źródła, za ojczyzną, że powrócił na jej łono w sumie po 2 latach i dalej tworzył muzykę bardzo aktywnie, bardzo był płodny, bardzo dużo napisał utworów, tak, to były piosenki. I on pisał i teksty, i muzykę. Tworzył też, przeprowadził się później do Lwowa i tam niestety zastała go wojna i zginął najprawdopodobniej w getcie lwowskim wraz z żoną. Natomiast właśnie pozostawił po sobie cały wielki śpiewnik piosenek. Znaczy śpiewnik został zebrany już oczywiście o wiele później. Wiele, wiele nut, które zostały zebrane i wydane w Stanach Zjednoczonych i tam stanowił takie, można powiedzieć, część takiej tej jidyszowej tradycji muzycznej. Są znane, są wykonywane, są śpiewane. Nie wszystkie oczywiście, ale są utwory zdecydowanie, istnieją w pamięci ludzi. Tutaj został zupełnie zapomniany i właśnie Maciek Staszewski z Rzeszowa, aktywista kulturalny, postanowił je wydobyć z czeluści niepamięci i zebrał nas pod właśnie tym parasolem Nahuma, żebyśmy wykonali je na żywo, zinterpretowali na nowo. Taką oczywiście główną postacią muzyczną, jeśli chodzi o aranżację, interpretację jest w naszym zespole Miłosz Pękala, który pochodzi właśnie z Rzeszowa. I to był taki punkt wyjścia dla Maćka, kiedy formował zespół, a pozostałych nas zaprosił jeszcze wtedy z Mikołajem Trzaską na początku. Mikołaj pojawia się na płycie. Tak, pojawia się na płycie. Z nim zagraliśmy pierwszy koncert premierowy na Festiwalu Wschód Kultury. Wniósł też bardzo dużo właśnie swojej takiej energii mikołajowej do tej muzyki. I no natomiast później no po prostu z racji na zajętość i trochę inny może kierunek odłączył się od nas. Natomiast głównym autorem właśnie aranżacji jest Miłosz, który je tam skrupulatnie porozpisywał w swoim stylu, który mi się bardzo z Mitch & Mitch momentami kojarzy też, jeśli chodzi o taki poziom muzycznej wirtuozerii. Natomiast dwa utwory zaranżował także Noam właśnie Zylberberg, które też, nie wiem czy to wyczułeś, ale klimatem właśnie się troszeczkę różnią od tych miłoszowych. No to zaraz posłuchamy pierwszego utworu, czyli Malkele, który jest zaranżowany przez Noama. Tak jest. ale sama postać Nahuma jest rzeczywiście niezwykle ciekawa, tragiczna, ale tak, no powiedziałeś, że te utwory, te piosenki znane są w Stanach albo w Izraelu. Czy mieliście okazję, nie wiem, spotkać się, czy posłuchać, jak one brzmiały wykonywane tam, czy wyłącznie tylko wiecie, że one były wykonywane? Tylko słyszeliśmy o tym, wiemy o tym. Tak podają źródła internetowe, które Maciek zgłębiał. Ja też tam poczytałam troszeczkę. Natomiast fakt faktem nie... A! Sława Przybylska śpiewała jedną z piosenek Nahuma, ale przyznam, że nie dokopałam się jeszcze do tego. Właśnie dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Bo ja generalnie mam taką zasadę i w tych moich poprzednich jidiszowych też projektach, że staram się nie słuchać przed aranżowaniem na przykład utworów i chyba Miłosz wyszedł z tej samej, z tego samego założenia. Po prostu sięgnęliśmy po ten śpiewnik i po te melodie, jako takie surowe zupełnie partyturę. Melodie zapisane jednogłosowo, tak? Czy... Jest melodia, tak, wokalna. I do tego rozpisane, na fortepian bardzo prosto, po prostu aranż, akordy, tak, jakaś podstawa tam. Więc bardzo jest to otwarte wciąż na interpretację i chłopaki sobie chyba też mocno zaszaleli, jeśli chodzi o interpretację harmoniczną też i o obudowanie tej melodii właśnie harmoniami. Pociągnęli to bardziej zdecydowanie w sobie bliższe muzycznie rejony. No przed momentem tam mieliśmy Miłosza, który tak odpływa w swoje takie repetytywne frazy. Ja to bardzo lubię i ten jego instrumentalny sznyt rzeczywiście jest bardzo charakterystyczny, chociażby dla tej kompozycji. Ale jest różnie na tej płycie, bo jak rozumiem, chodziło wam także o to, żeby pokazać pewnie różnorodność tego materiału. Tak naprawdę chcieliśmy, troszeczkę chyba idea, znaczy na pewno, nawet nie troszeczkę, idea przyświecała podobna temu programowi, temu to na początku to był taki, powiedzmy, projekt, tak, pod wezwaniem, że spotkaliśmy się na festiwal. Natomiast to, co wynikło z tego spotkania i to, jak Miłosz w ogóle moim zdaniem niezwykle oryginalnie podszedł właśnie do tematu stworzenia nowoczesnej, współczesnej, ciekawej muzycznie interpretacji piosenek, które są w sumie bardzo proste. Jakby. I kiedy rozmawialiśmy o tym na początku, to zastanawialiśmy się, jak to ugryźć w ogóle, żeby to było fajne dla współczesnej publiczności. No bo te piosenki są, Miłosz tak ukuła się taka kultowa fraza w zespole. Te melodie są, jakie są. W sensie one są takie bardzo proste i bardzo charakterystyczne do właśnie tych piosenek jidiszowych z początku wieku. To były takie właśnie piosenki gdzieś z pogranicza tamtejszego, powiedzmy, żydowskiego popu i folku, tak? One miały przede wszystkim przemawiać do publiczności i być łatwe chyba też do zagrania, zaśpiewana gdzieś, nie wiem, w towarzystwie, w salonie, zaaranżowania. Podejrzewam, że też były interpretowane w tamtym czasie, aczkolwiek tego nie jestem w stanie teraz sprawdzić, bo tych nagrań właśnie w Polsce z tamtych czasów się akurat nie zachowały. Tak jak mamy Adama Astona i tak dalej, to tutaj Nahum jakby nie przebił się chyba do tego mainstreamu aż tak. Więc tym bardziej jakby mogliśmy sobie zaszaleć, żeby i nie poddając się, nie wiem, krytyce na przykład ludziom, którzy są fanom przyzwyczajonym do jakichś starych wykonań. W każdym razie naszą ideą było to, żeby zrobić z tymi piosenkami coś szalonego. I żeby jakby też pozwolić ludziom zaznajomić się z tą tradycją, no bo to jest to jakiś element tradycji, element historii tak muzycznej, tej społeczności, tak, która mieszkała w całej Polsce, na Rzeszowszczyźnie też kwitła ta kultura jidysz właśnie na przełomie XIX-XX wieku i żeby pokazać właśnie ją współczesnej publiczności, żeby ona się nagle stała nie tylko częścią tamtej kultury i teraz, ale też częścią tej kultury naszej tu, w tym momencie, tak, ale jednocześnie powiedziała nam coś o tym czasie sprzed 100 lat. To na pewno, a przy okazji tych prostych zapisów, to John Zorn, którego słuchaliśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, pisze dokładnie tak samo, po prostu kilka nut, kilka fraz i daje te zapisy swoim muzykom, którzy później robią z tego bardzo różne rzeczy i albo grają na fortepianie, albo grają w sekstetach, albo w dużych składach i to już jest właściwie, wszystko zależy od samych muzyków, dokładnie. Także trochę poszliście tym tropem. Też. Można powiedzieć, że to są takie jidiszowe standardy, tak. Z tym, że warstwa tekstowa jest bardzo bogata, ale to już jest osobny temat. No właśnie, to jest osobny temat, ale skoro wybrałem kompozycję Malkele, która za moment, to o czym jest to pieśń? Ta pieśń akurat jest prosta i tekstowo, i muzycznie, bo jest to po prostu taki pean na cześć ukochanej Malkele. Pieśń miłosna. Pieśń miłosna, tak. I taka jest właśnie też bardzo, nazywamy ją w żargonie zespołowym Statek Miłości. Jak bardzo państwo proszę. Posłuchają, to właśnie będzie jasno, o co chodzi. Schot nicht gesehen, teier im Alkele. Weiß nicht, was ist schön, weiß nicht, was ist rein, teier im Alkele. Malkele. Wer sie nicht gesehen, wer schot nicht gesehen, teier im Alkele. Weiß nicht, was ist schön, weiß nicht, was ist rein, da er im Alkele. Im Alkele, yeah, yeah. Eben sie die Bremen, mengt die Sonne sich schämen, da er im Alkele. Flammen ihre Augen, steht auf der Gebeugen, nicht gesehen, da er im Alkele. Weiß nicht, was ist schön, weiß nicht, was ist rein, da er im Alkele. Wer sich nicht gesehen, wer hat nicht gesehen, da er im Alkele. Was ist schön, weiß nicht, was ist rein, da er im Alkele. Spróbuj, po prostu. Malkele. No to nasz drugi singiel, no w końcu. W piątek właśnie wychodzi, pojawi się w sieci wreszcie, tak. Czyli rozumiem, że to wasze całe przedsięwzięcie już teraz ma nazwę. Czyli to będzie zespół, no w tej chwili jest Nahum. No już jest zespół, tak. Zespół, wespół. Ale tak, będziecie wykonywać także utwory innych twórców, czy tylko Nahuma? No właśnie, to jest jeszcze wisi w powietrzu. Zagracie koncerty i przestaniecie istnieć? No nie. No mam nadzieję, że nie. Wiesz, różnie to bywa w życiu. Ciężko jest planować, ale na razie strasznie się cieszymy, że udało się spiąć tę płytę, bo były różne po drodze przygody. I to w ogóle bardzo się cieszymy, bo i w polskim radiu w S4 i w ogóle ona brzmi pięknie dzięki temu i wygląda pięknie dzięki Karolinie Kotowskiej. Tutaj, przepraszam, muszę podziękować serdecznie, bo ona zrobiła nam tę okładkę ekspresową. Mieliśmy już spinę czasową, a wyszło wspaniale. Teksty, są opowieści, tak, o czym to teksty. Jest wszystko, także to jest super profesjonalne wydawnictwo. I jak zresztą w przypadku twoich poprzednich płyt solowych. Bardzo dziękuję. No, ja się staram. Dla mnie teksty są bardzo ważne. Ja zawsze też tak bardzo literacko podchodzę do muzyki i ważne jest dla mnie o czym i dlaczego i po co i często jakiś tekst bywa inspiracją, tak jak Bye Bye Butterfly na przykład w pierwszej płycie, osnuta wokół Dantego, przecież była polskiej komedii. Tak samo chcę się dzielić ze słuchaczami też właśnie tymi opowieściami, które są w tych tekstach. A czekaj, jeszcze odpowiadając na to twoje wcześniejsze pytanie, no myślę, że trzeba będzie wykroczyć też poza Nahuma, bo co prawda śpiewnik jest duży, ale no myślę, że to jest taki projekt, który, taki zespół nasz, który trochę pewnie będzie eksplorował właśnie te wczesny polski pop, tak by powiedział chyba Noam Silverberg. Dobrze, no to dobrze. Tak. Taki historyczny projekt, nazwijmy to. Historyczny zespół, który właśnie chce trochę przywrócić pamięć o takich właśnie ciekawostkach z obrzeży polskiej i jidyszowej kultury. A przy okazji wychodzą różne bardzo tematy też przy tym, tak, do zgłębiania historyczne i no, takie społeczne, nazwijmy to, kulturowe, więc to takie jest ciekawe, wydaje mi się, w sumie finalnie interdyscyplinarny projekt, jakiś taki początek do dyskusji też, no szczególnie w dzisiejszych czasach ciekawych. Czyli tak, Nahum narodził się, istnieje, będą koncerty. No, ja byłem na jednym w Warszawie. To był taki promocyjny chyba, tak? Pierwsza był premierowy koncert. Będą kolejne latem? Latem jeszcze, z racji na to, że troszeczkę nie wiadomo było, jak będzie z premierą i czy się uda, to na razie to lato zbieramy siły. I myślę, że od jesieni. Pierwsze daty jakieś już powoli się krystalizują, ale jeszcze troszeczkę zbyt wcześnie, żeby o tym mówić. Tworzy się właśnie profil facebookowy, po Bożemu zaraz wszystko będziemy rzucać do sieci, informować. Na razie żyjemy właśnie tym, żeby tę muzykę wypuścić w świat i żeby zobaczyć, czy tylko my się nią tak ekscytujemy niesłusznie, czy słusznie. W sensie, czy ta ekscytacja zostanie podzielona przez słuchaczy. No dobrze, i rozumiem, że od tego będzie zależało, czy Nahum będzie dalej istniał, czy też nie. Nie, no istnieć będziemy istnieć, no tylko po prostu musimy teraz włożyć to trochę pracy, żeby właśnie pojeździć, pograć. No po prostu płyta ukazała się w maju, kiedy sezon koncertowy jakby już jest, że tak powiem, wszystko już jest w locie, już się dzieje, więc musimy poczekać do następnego. Jasne, Nahum istnieje, a co się dzieje z twoim kolejnym zespołem Baba Duck? Też istnieje. Dobrze, tak. Kiedy była ostatnia płyta? Ostatnia płyta była, kochany, tyle no się właśnie wydarzyło od no tego właśnie czasu. Słuchaj, zacznę od tego, że od 2019 roku... W tych sejnach w ogóle straciłaś poczucie czasu. Urodziłam dwójkę dzieci. To od tego. Znaczy nie, akurat od 2019 urodziła się Kalinka, natomiast w samym zespole urodziła się trójka dzieci. I więc to nas troszeczkę spowolniło, nie ukrywam, z racji na to, że są cztery dziewczyny w zespole, z czego trzy są właśnie mamami i stały się podwójnymi mamami. Żyjemy w dwóch różnych krajach, w trzech różnych miejscówkach. Trochę się to zaczyna przesuwać w stronę centrum, jakby naszego centrum subiektywnego, czyli w stronę Suwalskiego Suwalszczyzny, bo Paweł Szpura właśnie zakupił działkę na Suwalszczyźnie i się buduje i swoją drogą w tej samej wiosce, co ja. Wspaniałe informacje nam sprzedajesz pięknie. Dzisiaj. O Boże, nie wiem, czy powinnam mówić, no ale nie, no kurczę, prędzej czy później tak by się wydało. Więc Paweł się przeprowadził do nas na Suwalszczyznę, a dwóch chłopaków, Sebastian Witkowski i Igor Nikiforow, jest wciąż w Warszawie, tudzież w Zalesiu, bo Igor w Zalesiu tworzy, pracuje, a dziewczyny wciąż w Wilnie, chociaż Dominika lata na przykład już dwie zimy spędziła we Włoszech z Kubana. Natomiast czemu też spowolnienie? No dwa lata temu też dzięki gościnności Polskiego Radia nagraliśmy płytę po premierze taką jakby programu nowego Bestiarius, tak, na nowej tradycji w 2022 roku. Weszliśmy w sumie szybko do studia, bo w grudniu i wszystko pięknie się nagrało. Po czym, z racji na różne zawirowania zespołowe, zajętość wszystkich, właśnie życie, które galopuje i te geograficzne trudności, bo na przykład na dogrywki trzeba było do dziewczyny jechać do Wilna, one się tak nie za bardzo mogły ruszyć, no to się zaczęło przedłużać i w tej chwili jeszcze te miksy nie są sfinalizowane. I jeszcze szukamy wydawcy też. Jakby ktoś był chętny, to zapraszamy serdecznie. Proszę pisać oczywiście, ale ogłoszenie parafialne. My mamy tak, dla Państwa coś szczególnego, czyli utwór Pszczoły, absolutnie przedpremierowy, tego jeszcze nikt nie słyszał, ale w specjalnym także miksie. Eksperymentalnym miksie, tak, Michała Kupicza. Który odsłuchujemy i który porównujemy z innym miksem i Państwo też mogą sobie posłuchać teraz, jak będzie brzmiał. Zobaczymy. Zespół Babadak. Kabyce, kabyce, kadoł ja, kadoł ja, kabyce, kabyce, kadoł ja, kadoł ja, kabyce, kabyce, kadoł ja. School. Baba Duck, pszczoły. Ola Bilińska dzisiaj jest razem z nami, samocha niesamotnie, bardzo mnie to cieszy. Czy tak będzie brzmiał zespół Baba Duck? To jest pytanie retoryczne, zobaczymy. No tak, to się waży. Jest dużo decyzji do podjęcia przy tworzeniu płyty i tak, trzymajcie kciuki, oby szybko. No dobrze, ponieważ poprosiłem cię także o przygotowanie trochę innych rzeczy, które może nie są tak bardzo oczywiste jak zespoły, w których się pojawiasz, to teraz posłuchamy muzyki z filmu. Jakiego? Z muzyki z filmu Nieobliczalna, który można obejrzeć sobie na platformie streamingowej, to łatwo znaleźć. Zaprosił mnie tutaj do udziału w tej ścieżce dźwiękowej Marcin Macuk, którego od lat szanuję, podziwiam jeszcze od czasów Pogodno. W ogóle to taka postać dla mnie ikoniczna wręcz. I ta płyta z piosenek Agnieszki Osieckiej, którą zrobił z Kasią Nosowską, to w ogóle zasłuchiwałam się, uczyłam się aranżowania na tej płycie, więc nagle Marcin Macuk dzwoni i mnie zaprasza do zaśpiewania paru dźwięków, co prawda tylko, ale zawsze takich bardzo długich i trudnych dźwięków abstrakcyjnych, bo to w ogóle było chyba trudniejsze dla mnie do zaśpiewania niż taki Nahum na przykład, że stoisz sama przy mikrofonie i musisz wydać z siebie długie, wysokie, abstrakcyjne dźwięki. To jest najgorzej w ogóle. Jezioro i piwnica. Thank you. muzyka do filmu Nieobliczalna Marcina Macuka i Ola Bilińska. My tutaj o zespole Nachum, o Baba Duck, a ty wracasz właściwie z trasy koncertowej z zupełnie innym zespołem, z którym grasz od ponad 10 lat, czyli muzyka końca lata. Tak, chłopaki są bardzo aktywni koncertowo. Jesteśmy z chłopakami razem bardzo aktywni koncertowo. Chociaż oni też przy okazji są bardzo aktywni, jeśli chodzi o próby, a ja niestety dojeżdżam tylko z doskoku, z racji na odległość, bo chłopaki pochodzą z Mińska Mazowieckiego, z czego są zresztą bardzo dumni i są takim też lokalnym aktywizatorem w ogóle muzycznym. Bartek też zrobił ostatnio w ogóle mega fajną wystawę o tej mińskiej scenie muzycznej, która w ogóle bardzo była aktywna i twórcza od lat 90. No i my koncertujemy. Byliśmy wczoraj na Żoliborzu, po tańcówkę zagraliśmy. Ekstra, w ogóle inicjatywa też lokalna. Bardzo nam są bliskie takie właśnie okazje. I promujecie nowy album, nową muzykę? Tak, no właśnie, to przede wszystkim. Dlatego gramy. Dlatego dużo gramy i będziemy dużo grać całe lato w różnych miejscach, od Białegostoku po festiwal Slot Art w Lubiążu. W ogóle wspaniałe miejsce, nie wiem czy byłeś kiedyś, zachęcam i polecam. To jest i wspaniały festiwal i wspaniałe miejsce. Lubiąż ze starym klasztorem, takim ruiny klasztoru i oni tam działają. I płyta Perła Wszechświata jest taką opowieścią właśnie wysnutą przez Bartka o relacji człowieka ze środowiskiem, z naszą planetą. Ale też i społeczne tematy tam się pojawiają, takie protest songi trochę przeciwko różnym zjawiskom kulturowym i nie tylko. Ale przede wszystkim ten temat właśnie przyrody, relacji z przyrodą, bycia właśnie tu i teraz też takiego, właśnie to się też łączy, taka świadomość siebie, miejsca i swojej roli właśnie na Perle Wszechświata. Także bardzo fajne, bardzo ważkie teksty, mam wrażenie. Natomiast forma, jak zapewne zauważyłeś, taka trochę w kontraście, bo dość w sumie lekka. Tak, no piosenkowa, no ale lubimy piosenki przecież. Lubimy piosenki, tak. Ale nawet jak na piosenki, one są takie no takie, kurczę, chwytliwe w sumie w fajnym takim kontraście do tego tekstu, dzięki czemu właśnie nie jest to takie, mam wrażenie, za ciężkie wszystko. To będziemy kontynuować chyba następnym razem naszą rozmowę, bo mam wrażenie, że jesteś cały czas w ruchu i pomiędzy Nachum, Baba Duck, a muzyką końca lata, która oczywiście jest dobra także na początek lata, żeby było, nie było wątpliwości, prawda? Absolutnie, na rozgrzewkę. Jezioro, może w finale naszego dzisiejszego spotkania. Tak. Ola Bilińska, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie za zaproszenie, Jacek. I my również kłaniamy się, Michał Jakubik i Jacek Chawryluk. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Poczuję, że przyszła na mnie pora, rozbiorę się do naga i wejdę do jeziora. Rozkosznie wolną żabką przebierał będę wodę, wypłaczę w nią swe żale, ochłodzę trochę głowę. Bo to było dobre życie, ale czas powiedzieć pa. Nim obcy przejmą moje ciało, ja już przejdę w inny stan. Bo to było dobre życie, ale czas powiedzieć pa. Nim obcy przejmą moje ciało, ja już przejdę w inny stan.